فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوا ذا دقيست يا البرنامج كله وحواري سيادة أو حلي هذا نوكلات كذا قيستان إذا عدي سلامي قال فرقان قد بضع وقت كذا قيست دونتان هدي الله ود ليه وقال هذا نوحة كم ذا مجاهدين تا أو ما تم ذا في عسى عذق هذا تيكو جراء حرائي كسر جيه سراكيل مريكنا أو كت على دقم ذا جرب هري جوال كجذو beelo walaalo ah oo dad iska dilay oo diya ku kala qaatay walaalada islaamiga ah Hiiraan. Waxaad maqli doontaan kelimaad laga jeediyay munaasabada lagu kala wareegay diyada. Barnaamijka dhow xawareysiyada waxa kale oo ku soo gudbin doonaa qaar ka mid ah dhageystayaasha idaacadda islaamiga Al-Furqaan oo aragtiyo ka dhiibtay barnaamijkii badqabka cuntada oo ka baxay idaacadda islaamiga Al-Furqaan deegaan Horle oo ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose oo laga qaybiyay sakada xoolaha. dadka wax ka qoraya taxanayaashiisa ama ay xukumoon oo isu soo taraya. Waxaan idiin haynaa mid ka mid ah dadkii daawaday taxanayaashaas oo qoray maqaal uu ku qiimeynayo risaalada ay gudbisay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Sidoo kale wararkii ugu dambeeyay ee caalamka ayaan soo gudbin doonaa insha Allah. ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhow waxa wareysiyada. wa hagaag ayna ku bilaawnay mujaahidiinta ayaa maanta madaafiic saacado qaadatay ku garaacay xaraa ay ku sugnayeen saraakiil Mareykan ah oo ku taala degmada Garbaharay ee gobolka Gedo. Guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay maanta aad u garaaceen xarada WFB ee ku taala Garbaharay, taas oo laba qayb u kala go'an, qayb ay degan yihiin ciidamada dowladda federaalka iyo qayb ay joogaan saraakiil Mareykan ah. Waxaa 30 madfac lagu garaacay qaybtii ay Mareykanku deganaayeen. goob joogayaashu waxay sheegeen in aaldo maqlaya dhawaaqa madaafiicda xaradana waxaa ka baxay qiiq iyo uuro. waxaa la helayaa xog sheegaysa in duqeyntan ay geysatay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. taliyihii ururka koobaad ee ciidamada dowladda federaalka Xuseen Wal ayaa la sheegay inuu dhaawac soo gaaray. wixii warar ka soo kordha wararka iyo barnaamijyada soo socda ayaan ku soo gudbin doonaa insha Allah. wa hagaa qayb hore barnaamijka dhow xawareysiyada ayaan isla maraynaa. beelo walaalo ah ayaa diya ku kala qaatay walaalada islaamiga ah ee Hiiraan. diyadan oo ahayd wajiga saddexaad gabar iyo aabaheed ka dhashay Junfada Maxamuud Yabarow ee beesha Gaaljacal oo ay hore u dileen rag ka tirsan Junfada Soomaana Aadam ee beesha Eyle. waxaa saddexdaas wajiga lagu kala qaatay 100 neef oo geela, waxaana hadda dhiman 100 geela. ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay nabadoonka Soomaana Aadam oo diyada wareejinaya. bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin والعاقبة المتقين ولا عدوان على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أخوان إله سبحانه وتعالى يكون حسن أنه ذات إسلام نسوه فجي كتابك إله إن أنكو قلق هذا ندي إذا نقدح لعضي ولي إذا أياكم حسن الحمد لله رب العالمين ولا له إن وحنكو رجنين هذا فاسكي سدحاد لبعتن هالات أيانكو رجنين إن شاء الله تعالى horeen la fees ayaan wax u soo bixinay marka qabiilka anigu xamahay Soomaana Aadan nabadoonkoodii magacan waa Abu Kareeman Aadan insha Allah taala ilaahi baa ma hadda iska leh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sidoo kale waxa munaasabada ka hadlay dadkii waliyo damka ahaa bismillaah aniga oo Xasan Ibraahin ahna waliyo damkii ninka dhintay walaalkiis ahaay Abdullah Ibraahin sida nabadoonka as sheegay hawada waxaan meeshan ku qaato waa inaa geel 20 neef marka ilaaha ku mahsan boqolkiiba boqol wa bilaa tawfiq bismillaahir rahmaan rahiim anoo ruqay macallin haqayga waa qaati kun ayaa iga dhiman intii noo dhiman adeeryashan noo haysa inaan 20 halaad aan hawada wareegsaneena waa jirtaa waa ku qanacsanahay kitaabku wuxuu noo keenay waa ku qanacsanahay jisaakum ilaah khayru assalaamu alaykum بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد إن الحمد لله ثم الحمد لله الله سبحانه وتعالى أيام هذا سكله إذا الكيد أصير أيام أترنينا نماد إبلا الله لهن إن الله تبارك وتعالى ومديس المسلمين تاء نوح أوجم أم أجدي إن إله سبحانه وتعالى شريس كما مولان سيدا نهدا مغطو يا الله تبارك وتعالى نوجدي أنا جنا وأوه جنسني walaalaha reer soomaan aadan ama saddex cumarow caawa waxay nagu wareejinayaan geel 20 halaad ah annagana waa kala wareegnay waana ka haysanaa horina wax badan ay u bixiyeen waxna way dhimihiin insha Allah anoo nabadoonkii yar qeyr ah waxaan kala wareegay walaalahaas 20 halaad saaka Allah qeyr ayagana way iska bixiyeen xuquuqdii lagu yeeshtay annagana waa qaadanay wixii Ilaahay subhanahu wa ta'ala nasiyay Ilaahay tabaaraka wa ta'ala ay ku maasan thumma xarakatu shabaab al-mujahideen ayaan u mahadcelinaa si guud qaasatan walaalada Hiiraan Ilaahay ajir xasanada ka siiyo dadaal dheer iyo juhdi dheer ay ku bixisay iyadoo maanta la ogyahay islaamka marxalad uu marayo iyo cadawgu sidoo u soo duulay haddana waxa loo dhabar adeegay in ummada muslimiinta loo kala qaado xuquuqdeedii xuquuqdi loo kala qaado oo qofkii wax geystay xaqi lagu yeeshto laga soo qaado kii xaq lahaa oo madlumka in xaqiisa la siiyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa ku mahsan raayada islaamka sida iftiinka iyo nolosha ay ugu jirto waa sidaan way sida nolosha ay ku jirto oo Allah tabaaraka wa ta'ala noo sheegay waana u mahadcelinayna waxa leenay kubo ma aragti ridida ku hoos nool kasoo tago meesha nolosha ka jirto nolol quruxsan ka jirto waxa way wicidi wax kala gasho sidaan baa loo kala wareejinaya waxaan idin leenahay kasoo tago iftiinka soo aado Ilaahay kitaabkiisa iga sheeg ma aragti soo aado u soo xukun tago halkaan baa Ilaahay tabaaraka wa ta'ala diintiisa ay taala meel kasto raayada xuriyadda ku sugan inaad soo aadiin ayaan idin ku baaqaya assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ugu dambeyntii waxa munaasabada ka hadlay waaliga walaalada islaamiga ah Hiiraan Sheekh Guuleed Abu Namhaan bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin sallallaahu sallama ala nabiyyina muhammad wa aalihi wa sahbihi ajma'iin allah subhaanahu wa ta'aala ayaa mahad iska leh waxaan caaw u fadhino oo aan isugu nimid wa kala wareegsasho ama kala qaadasho laba qofood oo muslimiin ahayd oo gacan kala walaal ku dhimatay xuquuqdii iyo xaqi ka dhashay dhowr jeerna xoolo laga dhiibay qayb kamid ah faysaskii lagu bixinayo diyadaas fays kamid ah way waxa hadda aan u fadhino waxa la rabaa aan rabnay in caawa wareejino oo ay wareejiyaan jifadii lagu lahaa diyada oo ah walaalaha saddex cumarow gaar ahaan Soomaali aadan waa 20 halad oo ay ku wareejinayaan guud ahaan magaca Maxamuud Yabarow khaas ahaan dadka awliya u damka oo xaqa iska leh oo ay ka fadhiyaan hadheer ama ay ka fadhido gabadhi hooyada ahayd oo zowjkeedii iyo gabadheediba la dilay ayna la socdaan labadii walaal oo la dhalatay ninka la dilay gabadha dhimatayna adeerada u ahayd oo booskii hadda aaba ku jira waxaan rabnaa caawo inaan wareejino waa xoolaha noocaas ah waxa fadhiya marka nabadoonadii labada dhinacna waa fadhiyaan oo meesha ku dhameystiran yihiin waxa mushaarakeynayo anigu la jira nuqabadi inaan weynayno xuquuqda sharciiga ah oo xuquuqda diimeed ah waxa weeye waxa kamid tahay shaaciirta Ilaahay ee kamid tahay subhanahu wa ta'ala dalika waman yu'adim shaa'ir Allah fa innaha min taqwa alqulub in dad muslimiin ah oo xaq kala qaadanayo oo kitaabkooda ku kala qaadanayo sunnada nabigooda calihi salaatu wasalaam waxa kamid tahay weynaynta shaaciirta Allah tabaaraka wa ta'ala wa weynaynayna xoolahaas marka caawa hadda la kala qaadanayo waxa weeye waa geelas 20 ka halaad ah geelaa 20 ka ah waxaan rabnaa sida horeba u gaaray qof baxaqiisa inuu ku yeesho warafa iskale nabadoon malaha qabiilna malaha anagu muslimiin baan nahay diyadu in ay caaqilada dhiibto oo dadka warafada oo dhaxalka iskale la siiyo Ilaahay xaqiisa ka timid Ilaahay baa kugu sharciyeeyay xoolahan markii la galo inaa wax ka dhiibto haddii la qaadan maagana in dadka iska laha dhaxalka iska laha kali ay qaataan xaq Alle ka timid waxa xaq Alle ka yimid ha lagu qancu ha la qaato dadka nabadoonada ah shaqadiina iyo qaybta Ilaahay idin ku leeyahay waxa kamida xaq dadka iska laha in la gaarsiyo dadka xaq iska laha in la gaarsiyo anuga yarka ah oo dhabta gabadha ku dheelay iyo gabadha miskiinta xoolahoodi in meel kale la mariyo maaha waa inaan gacanteeda ku hubsano gacantooda waa inaan ku hubsano oo Ilaahay looga baqo subhanahu wa ta'ala nimanka adeerana rabbi ka baqo subhanahu wa ta'ala ha umuhunina ha hunguriyeenina qabrigiina iyo qiyaamihiina badaadsada dadka dhaqanka ana sidaas baa la idin ka rabaa Ilaahay idinkii walaalihii soo dadaalay oo xoolahaas keenay waa aad mahadsantiin jazaakumullahu khayran wa barakallahu fiikum inta dhiman xoolaha waxaan rabnaa insha Allahu in aysan marka dambe nala dhaafin hal mar oo ay sida ku dhamaadaan waa geeli 150 ka ahaa qaybtiisa ugu badnayn hore u baxday caawana 20 la wareejinaya baaqigan insha Allahu ta'ala wuxuu noo noqon doonaa waqtiga soo socda hadii Ilaahay idmo aad baad u mahadsantiin jazaakumullahu khayran wa barakallahu fiikum annagu waxaan nahay dad shariico waxaan nahay dad diimeed waxaan nahay muslimiin muslimka lagu sheegay waa hoggaansane waa qof alle u hoggaansan subhanahu wa ta'ala waxyaabaha shariicadeena islaamka ay qabto waa inaan ugu dambeyno kitaabkeena sunnadeen waa inaan aqbalno ama ha cuslaato ama ha fududaato shariicadeena waxay qabto inaan aqbalno dadka warasada wuxuudiyan la daba marin qadiyadaas wilaayada waxyaabaha ilaahay ay rabto inay ugu dhawaato waxa kamida inaan u ilaalinno qofka xaqale xaqiisa jazaakumullahu khayran barakallahu fiikum wa billahi tawfiq wa hagaag waxa idinku soo maqan qodobo kale balse markaan waxaad ku soo dhawaataan qaar ka mid ah dhageystayaasha idaacadda Islaamiga Al-Furqaan oo aragtiyo ka dhiibtay barnaamijkii badqabka cuntada ee ka baxay idaacadda Islaamiga Al-Furqaan waxaana ugu horeeyay Ustaad Cabdullaahi Maxamed Bismillaahir Rahmaanir Rahiim salaatu wasalaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wasallam magacayga waa Cabdullaahi Maxamed marka labaad waxaan mahad ballaaran u soo jeedinayaa baad alhamdulillaahi subhaanahu wa ta'aala baada idaacad al-furqaan walaalaha ad ijeer u taagan horumarka walaalahooda muslimka ah oo maxay ayde ka ilaalinayo dhibaatooyin bulshadan in ay la soo gudboonaato isku dayayo inta dadaalkooda ah ilaahay juhdigooda ama dadaalkooda miisaankooda xasanaadka ilaahay u saaro ilaahay khaatimo wanaagsan ha u dhameeyo cumrigooda barnaamijkii ee waxtarka lahaa oo dhamaaday wuxuu ahaa barnaamij aad iyo aad مفيد اه اما وحتر اولها مرشدة مسلمة صوماليات لابد نعبا وحوين وطابنا اي برنامجك حق عافماتك وطابنا اي وحكلا وطابنا اي ان امدان صوماليات ايكا كافتونتو غير كودة اما وحيابها برنانك او ايمان ايو ان اي كم مارمان او اي سكفل نادان دل كودة وحكا صوبح ايو ان اي استعمالان ayaam hayd labada qodob ayu horta xambaarsana waxaad arkaysa dadkii in waxa yar madaxa markuu xanuuno caloosh yar xanuunto waxa loo qararaya farmashiyaasha loo qararaya daawo ayaa la leeyahay waa laga marma waxa looga marmaya maxay ilmaha markii xanuuna xanuun yar amaartay la soo gudboonaado waxa weeyaan waa la qaadaya waxa loo qaadaya isbitaalkii waxa ka kaafinaya in anuu gaas xanuunsaday waxaad isugu dareysaa liin dhanaan xabada suuda iyo macsaro ayaa isku qasaysaa jirka oo dhan ayaa loo marinayaa hindhaha keliya ayaad ka ilaalinaysaa markaad u marisid canugii maxay ahday waa la daboolayaa madaxana lama daboolayo waxaa la daboolayaa ilaa luqunta laga soo bilaabo jirka intiisa kale oo wada marsan saliidii iyo maxay ahday liintii isku jirto ayaa la daboolayaa waa lagu huurinayaa afkana lagama daboolayo indhahana maxay ahayday lama marinayo saliidda haddaan sheegayo wax badana tijaabiyey anaa isku tijaabiyey ilmaan ku tijaabiyey runtii waana lagu guuleystay marka daawadan badana lagu ordaayo oo weliba aan la garanayn naftirkeeda maxay ahayday dheedkeeda la garanaynin waxay ka sameeyeen mukawanaadka waxay ka kooban tahay aan la garanaynin waanu ka maarannaa marka jazaakumullahu khayran dalkeenna waa hodan ah dadkeenana way wanaagsan yihiin aanu iskaashanno dhulkeena wax ka soo saarno banaankana aanu ka maarno wajazaakumullahu khayran bismillaah alhamdulillaah wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaah wa ala aalihi wa sahbihi wa sallam ajma'een baad magacayga um xafsa waa barnaamijka waan dhageystay idaacada ka baxay wax badanna waan ka faa'iidnay wax badanna ka faa'iidnay oo dad khubara aha ka hadlayay waxa wala fahamsanay iyo wax badanna fahamsanayn ba ka faa'iidnay dhaqaatiir iyo culimo iyo dad qoyana ah oo la isku geeyey oo aad inay dadaal uga muuqday idaacadda inay dadaal badan ku bixisay waxaan ka faa'iidnayna waxa ka mid ah in biyaha kale inay shay muhiim yihiin adduunka kale lagu dagaalamayo biyaha say muhiimadda u yihiin qaraabo kale xiranayo waxaan ka faa'iidnay waxa ka mid ah waxyaabaha xoolaha la dhaqdo inay muhiim u yihiin dadka lagama maarmaan ah waxyaabaha la cuno kale qofku wax mar walba waxa dalkiisa inuu ku dadaalo xoolahiisa dhaqdo beeraha tabcado waxa dhulkiisa ka soo baxa cuno waxa dibaddaana iska ilaaliyo inay caafimaadkiisa iyo dhaqaalihiisa iyo waxtarkiisa dhan ay ku jirto ayaa ka mid ah waxaan ka faa'iidnay bismillaah magacaygu waa Umma Asma barnaamijka waan dhageystay wixii ka baxayna waa la soconay ummad badan way ka hadleen wixii wax tarana waa la soo gudbiyay wixii aan wax tar lahayn waa la soo gudbiyay waxaan ku boorin lahayn marka ummada muslimiinta waxyaabaha dhagareysan oo loo soo shaabadeenay oo wax dhacay ku jiraan oo wax maxay eeyto xalaalahayn ay ku jiraan wax walba loo keenay inay ku kadsoomin oo isku degdegin ay dalkooda ka soo baxa cunaan oo saliidda cadayda iska dhaafaan oo saliid badan aan leenahay anagu ay saliiddaas isticmaalaan oo reebaadiyaha hadda intay subaga xoolada ay ka ruuxeen soo qaadeen saliidada qaadanay oo sunta cunay ay sunta iska dhaafaan ummada waxaan ku boorineynaa marka inay waxa xalaasha ayagu hubaan wadankooda yaala xoolaha ahaato beeraha ahaato wax walba ahaato inay cunaan biyahana kuwa ceelashooda iyo wabigooda waxa Ilaahay siiyay dhulka ugu beeray inay cabaan iska daayaan waxyaabaha caagadaha lagu soo shubay caaga inuu sun yahay waa dhageysanaynay oo wixii lagu shubaaba asagu bedelayo sumaynaay marka waxaan leenahay ummada ha baraarugto wacyigoodan kor u qaadeen waxyaabaha lagu hagardameynayaan ha iska dhaafeen is u degdeg wa haga qayb ha dhahay barnaamijka dhuu xawareysiyada ayaan isla marayna deegaan horle oo ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose ayaa laga qaybiyay sakada xoolaha deegaanka Garasdhaay oo hoos yimaada degmada Baraawe ayaa laga qaybiyay xoolo badan oo isugu jira geel ari iyo lo intaba dad badan oo masaakiin ah ayaa ka faa'iideystay sakadan xoolaha lagu qaybiyay deegaanka Garasdhaay ayaa gaaray 944 neef oo isugu jira geel ari iyo lo intaba munaasabadda sakada lagu qaybinayay oo kelimaad laga jeediyay waxaa kamid ah dadkii ka hadlay Sultan Aadam Cusmaan Sultanka Beesha Tunni intaas kadib Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi la shadid marka waxaan laga rabaa nimcooyinka hadeertan aan haysano Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaan ugu shukrino oo waxaan haysanaa nimcooyin fara badan oo aan la soo koobi karin oo ay kamid tahay midda abniga iyo istiqraarka iyo nabadgelyada waxaan rabaa nicmadaasi Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaan ku shukrino waayo waxaan soo marnaa anigu waqti aad iyo aad u dhib badan oo la isoo cunayay dadku kan ka xoog badan soo cunayay adiga ayaa soo marnay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu naga soo saaray waxaan taaganahay waqti sharciyada Ilaahay subhanahu wa ta'ala la dabaqayo oo salaadii la oogayo tawxiidkii lagu dhageeyay la baranayo sakadii midaan hadeertan aan u joogno waayo la bixinayo dadka agniyada laga soo qaadayo dadka kala hada fuqurada anaga hada goob joog u nahay la siinayo waxyaalaha soo dhan waxa la rabaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaan ugu shukrino waayo nimcadaani ma iimaanin dadba fikir ku bixiyay juhdi ku bixiyay hadeertan u taagan inuu juhdi kale ku soo bixiyo oo u dhishiidaaya u dhaawacmaya meelaha habeenkii aanan u hurdaynayn oo u fikiraya marka waxa la rabaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaan ugu shukrino thumma dadkaasi waxaan laga rabaa inaan garab taagnaano aan u duceyno intaas ayaan leenahay mid kale labaad dadweynaha hadeertan meeshan jooga oo sakada la siinayo waxay isugu jiraan qaar la siinayo 3 neef oo hariya qaar la siinayo 5 neef oo geel ah qaar la siinayo 5 neef oo ariya dadka ariga 3 la siinayo iyo dadka geela 5 neef la siinayo geela 5 neef inay sanki ka baxdo waa ujeedaan waxa la idin siiyay waxay tahay in marka waxa la rabaa inaad dhaqataan oo geelaasna aad ku noolaatid ilmahaagi iyo reerkaagi iyo umada muslimiinta aad wax ugu tartid ayaa la rabaa ninkii 3 neef oo ariya hadeertan la siiyay oo dhaqaal ah sanadkan sanadkiisi Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynaynaa inuu 6 iyo si dhaafo intaas kadib idaacadda islaamiga al-furqaan ayaa waxa uu waramay qaar ka mid ah dadkii xoolaha si kada qaatay waxa la yiraahdaa magacayga maxamed aamin usmaan waxa la siiyay 5 harad oo geel walaalada islaamka is siisay inta laga soo qaaday inta is siisay oo u duceynaya insha Allah nada kor ilaahay ka dhigo farxadeeda lama xisaabi karo mid soo koobi karana ma may hadda igu horeysa geel horo ma qaadan waa dhaqaaleysan hadii la yiraahdo ameelkii baa iga dhiman hadaan doonayo alxamdulillah shukrillah walaalada islaamka kor Allah ka dhigo inta laga soo qaadayna u duceynaya kor Allah ka dhigo walaal bashiir xuseen waa gartay adeer maxaa lagu siiyay maanta waxa la siiyay qaran geel ilaahay inta bixisi ilaahay badigeeyay waa ka saahay jannada la hagaajiyay bismillaah alxamdulillaah ilaah baa mahad iska leh maanta waxa lagu wareejiyay naaf geela oo mujaahidiintii ugu wareejiyeen waxaan leeyahay ilaah baa mahad iska leh tuma mujaahidiinta maartay mahada iska leh iyo ragga waxa way laga soo qaaday xoolahan maartay ay dhiibeen ilaahay hoolood ha barakeeyaan leeyahay iyo mujaahidiinta maartay iyagana maartay muslimiinta ugu deeqeen dadka dan yarta ah waxaan leeyahay iyaguna ma aragtay khair allah siyaan leeyahay marka alxamdulillah xoolaha meesha aad arkaysaan maantay maartay arwaan ka mid ah oo mujaahidiintu maartay ay u qeyban hayaan mujaahidiinta khair allah siiyo gaaladan allah ha jibiyaan leenahay guuleystaan leeyahay mujaahidiinta meel kasta ay joogtaba walaayada islaamka gacanteeda guul allah saaro gaalada allah jabiyo inta diinta islaamka wada allah guuleeyo annagana geel waa nala siiyey qaalin geel ee laba jir ah bismillahi irrahmaan asalaamu calaykum waxaan helay meeshaan neef geel ah waxaan isii walaayada islaamka waxaan u duceynaynaa walaalihii laga soo qaaday walaalihiina sii intuu duceynaynaa ilaahay ka celiyo cadowga ilaahay ka celiyo gaalada daba taagan insha allah walaalaha waxaan rajeynaynaa kor alla ka dhigo madaxweyda walaalaha soo siiyay ilaahay aqbala ka dhigo waa ilaahay idinkii insha allahu taala anigoo alxamdulilaahi cabdijiis cabdi aadan maxamed aan ahay xarakada ilaahay ha dhowro waxa la igu wareejiyey maantay soddon neef oo ari ah ilaahay idinkiisa allana ha ii barakeeyo ayagana garbi gargaari guul allah siiyo ma filanayna horena ma dhicin waxa hore aan u aragnay ma aana maantana alxamdu ilaahay maashis waa guul soo hoytay farxadaada ka horan maasha allah waan ahay maanta guuligayga ma farahi maanta waa ka daran tahay ba alxamdulillah aan ahay waa dhaqaalaysanaa ilaahay haddii ii dhaafo allah ii gargaar ka hor horo muqaasatii kugu horeyso ma iigu horeyso waa tii iigu horeysay gohba ma qaadan ba aniga gaalada allah jabiyo islaamka kor allah ka dhigo ilaahay idinkiis tawxiidka ee tawbada islaamnimada aadaan ugudi maanta maxaa lagu sii adar sadda neef oo ari qayr allayna sii ma filayn waa mara kugu horeyso qaadata meeshka iigu horeyso kow nimo ma dhaqaalaysanay markuu soo gadan ma gadahay waa dhaqaalaysa inay sheeka ka bataan oo anaada wax soo dhiibaan ma rabo hafuu aadan xuseen maxaa lagu siiyey maanta adar laba duba yaa ku wareejiya ku siiyey walaayadda islaamka allah barakeeya iyagan ma dhaqaalaysana ma soo gadane waa gada faarax cali cabdi oo ku magac dheer sablaale oo ay walaayadda toban neef oo allah ay siisay mana filanayn ilaahay ha barakeeyo cadowgeedana allah ha jabsho waxaa waaye kor allah ka dhigo dadka laga soo qaadanay ilaahay ha barakeeyo xuuloodana allah u barakeeyo duunyadoodana allah u barakeeyo cadowgeedana allah jabsho haye ma dhaqaalaysana ma soo gadane maya waa dhaqaalaysana tobanka neef inaan ku dhaqaalaysto aan ku tala jiraa ma filanaysa mise ma filanaysaa farxaddiida maasha allah waaye marka walaayadda intay meesha joogtayna a xoolo maanta laisiiyo ko waaye ilaahay ha barakeeyo cadowgeedana allah jabsho magacaagada ku bilaabay erig lagu siiyo usmaan cumare oo cabdi shan neef eriya laisiiyey sakawaadeh allah idin barakeeyo anigana lay barakeeyo yaa kugu wareejiyo ku siiyey walaayadda dadka laga soo qaaday kuu ku siiyey maxaa ugu ducaynaysaa ilaahay oo zaayday wahooda wahooda alla u zaayday dadkii laga soo qaaday ayaa kuu ku siiyeyna kuwii ku siiyen allah barakeeyo caafimaad allah siiyo dambi dhaaf allah siiyo farcaddaada ka horman alxamdulilah nicmaa jirto waa dhaqaalaysanya muslimiinta kor allah ka dhigo gaaladan zalzala allah ku rido magacaa ku bilow faada abdiqaadir dhuwow maxaa lagu siiyey maanta shan neef eri yaa ku siiyo kuu wareeji muslimiinta ilaah madahooda kora ku dhigo qeyl allah siiyo waa dhaqaalaysanaa magacayga waxaa la yidhaah xabiib cabdinuur xasan waa adin duceeyey ilaah khayr adin siiyey masaakiinta waa nooleyseen maasha allah maxaa lagu siiyey maanta maanta shan neef oo eriya lay siiyey yaa kugu wareejiyo ku siiyey wadaadidi allah ukaalmeeyo ma filanaysa mise ma filnayna ilaah xaggiisan ki filnaayo ilaah khayr adin siiyey ma dhaqaalaysana ma soo gadane waa dhaqaalaysi rabaa maadada koowaad inta waxaan ka salaamayaa mujaahidiinta walaala cadowgooda allaha qabto cimri dheer iyo caafimaadna allaha sii meel walba joogaan gaalada allaha duleeyo muslimiintana kor allaha yeelo maxaa lagu siiyey maanta shan neef oo ari ah ayaa kuu wareejiyo ku siiyey walaayadda islaamiga awalba ma heli jirin ma dhaqaalaysana marka ma soo gadana maya maya ma gadanayo waa dhaqaalaysanayaa farxaddaada ka war maasha allah lama soo koobi karo kuwii ka soo shaqeeyey iyo walaalihii xaadirinayay iyo kuwii noqorayba ajar iyo xasanaad allah ka siiyo dadkii laga soo qaaday maxaa ugu ducaynaysaa inay ilaahay intuu ahaystaan iyo inka badan ilaahay uu siiyo cadowgoodaana allah qabto jasaakumullahi khayr baan leeyahay soo dhow walaa asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu maxaa maanta lagu siiyey alxamdulilah ilaah ku mahadsan ari waa meeqo waa shan neef yaa kugu wareejiyo ku siiyey walaayada islaamka hadda arig lagu siiyaawo ariga laisii mid oo dhigaha aan haysto waay alxamdulilah ilaah ku mahadsan farxaddaada ka war maasha allah alxamdulilah ilaah ka mahadsan ma dhaqaalaysanay ma soo gadanay الحمد لله دغالي سنه واب باهنahay خريس كهر موقاتون ستي كو ريسوا ولغي ما قادنتي او ريسوا قال الله جبي مسلمين تقول الله سي لله شكري غزير العطاء سابقا فخورا باسلامي ولي وحد مقليسان برامج كدو وحوريسيده اذا عدا اسلامي الفرقان ايونو اذن كغا ايمان يا markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka waxa soo jeedinay maxamed cali wal kawnu kam fihi min ayatin wa kam ibratin fihi lidh-dhakirin fa hadhihi al-ardu fi fulkiha hayatan ta'ujju ma'a al-mayti wa hagaag markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa qaraxyo maanta gelgelay magaalada Kampala ee caasimadda waddanka Uganda barqanimadii maanta waxaa magaalada Kampala ka dhacay qaraxyo mataana ah kuwaasoo beegsadayna waaxiga xarumo muhiim ah oo ay ku shaqeyso xukuumadda Uganda qaraxyada oo ahaa kuwo xoogan ayaa kan koowaad waxa uu ka dhacay kasoo horjeedka xarun booliisku leeyahay oo ku taala magaalada halka kan labaadna uu ka dhacay meel u dhow xarunta baarlamaanka ee dawladda Uganda wararkii ugu dambeeyay ee kasoo baxay qasaaraha ka dhashay qaraxyada ayaa tibaaxaya in ugu yaraan 4 ruux ay ku dhinteen kuwaasoo ay ku jiraan 2 sargaal oo ka tirsan booliska Uganda 2 qof oo meed ah ayaa lagu arkay meel u dhow dhismaha baarlamaanka Uganda sida ay tabisay warbaahinta xukuumadda Kampala isla warbaahinta ayaa sheegtay in 2 sargaal ee booliska ay iyaguna ku dhinteen qaraxa labaad oo ka dhacay saldhigga booliska marka laga yimaado 4 ruux ee ku dhintay qaraxyada kana midka ahaayeen 2 sargaal ee booliska waxa ku dhaawacmay 72 qof oo kale kuwaasoo la dhigay isbitaalada waaweyn ee ku yaala magaalada Kampala qaraxyadan ayaa ku soo aaday 7 kadib silsilada qaraxyo ah oo ka dhacay gudaha magaalada Kampala kuwaasoo sababay qasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac ciidamada maamulka yahuudda ayaa wiil dhalinyaro falastiini ah ku dilay deegaan dhacdaanta galbeed dilka wiilkan dhalinyarada falastiiniga ah oo dhacay maanta oo talaado ah ayaa yimid kadib iska hor imaadye ka dhacay deegaanka damuun ee dhacdaanta galbeed wasaaradda caafimaadka ee falastiiniyiinta ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in Saddam Xasan bin Cawda oo da'diisu ay 26 jir ay ciidamada yahuudda ku dileen afaafka hore ee deegaanka damuun wasaaradda ayaa bayaankeeda ku sheegtay in Saddam ay rasaasta ka haleeshay wadnaha iyo garabka bidix wuxuuna dilka wiilkan yimid kadib iska hor imaadye dhexmaray dadka muslimiinta ee reer falastiin oo kasoo horjeeda howlgalo raaf ah oo ay geysanayaan yahuudda iyo ciidamada gumaysiga maamulka yahuudda xoogga ku haysta dhulka reer Falastiin ayaa siyaabo kala duwan kaga hadlay dilka wiilkan dhalinyarada ah iyadoona afayeen u hadlay booliska maamulkaas uu sheegay inay wadaan baaritaano ku aadan dhacdada mid ka mid ah wargeysyada kasoo baxay yahuudda ayaa dhankiisa sheegay in Saddam uu xiriir la lahaa kooxaha muqaawamada ee reer Falastiin ciidamada gumaysiga yahuudda ayaa xadgudubyo kala duwan ka wada dhulka muslimka ah ay xoogga ku haystaan iyagoona markii ay tacadiyad geystaan ku andacooda warar aan cadeymo lahayn dagaallo ayaa muddo sanad ah kadib dib uga soo cusboonaaday xuduudda ay wadaagaan Armeeniya iyo Azerbaijan dagaalladan oo maanta dib u qarxay ayaa sababay qasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac warbaahinta ayaa soo tabinaysa in ugu yaraan 6 askari oo labada dhinac ah ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen dagaalladii maanta dhacay baarlamaanka Armeeniya ayaa sheegay in 15 askari oo ka tirsan ciidamadooda lagu dilay isku hor imaadyo ay la galeen askarta Azerbaijan kuwaasoo ka dhacay xuduudda ay wadaagaan labada dal wasaaradda difaaca ee Armeeniya ayaa sidoo kale sheegtay in ciidamada Azerbaijan ay gacanta ku dhigeen 12 askari oo Armeeniyiin ah iyadoona arintan ay keentay cabsi hor leh oo ku aadan inay dib u soo cusboonaadaan dagaaladii sanad ka hor ka dhacay xuduudda dhanka kale wasaaradda arrimaha dibadda ee Azerbaijan ayaa war ay soo saartay eedeen ugu jeedisay xukuumadda Armeeniya taasoo dusha kaga turtay mas'uuliyadda xiisadan dib kaga soo cusboonaatay xuduudda ay wadaagaan labada dal dagaalada maanta dhacay ayaa ahaa kuwa socday muddo saacado ah waxaana laga cabsi qabaa in labada dhinac ay mar waliba isku dhacaan maadaama ay weli is hor fadhiyaan wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ay ku egyihiin وهكاك قيبها الدبي برامج كروح ورئيسي ذا حيان إسلا سوغارني تدك وحكا قرية تحنياشي ساء ما يحكمون أيا إسو سوطر أيا waxaan idin soo gudbinaynaa mid ka mid ah dadkii daawaday taxanayaasha soo qoray maqaal uu ku qiimeynayo risaalada ay gudbisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab. Qoraaga maqaalka qoray waxaa lagu magacaabaa Sabadoon Cabdullaahi Xaaji, wuxuuna qoraalkiisa ciwaan ugu dhigay garto Allay taqaan. Waxaana inoo akhrinaya Cabdisamad Cabdullaahi. Waxaa igu dhaliyay inaan qoro maqaalkan anigoo aad u mashquulsan. Toddobaadkan markii aan daawaday taxano 12 qaybood ah oo xarakada al-shabaab ay 2 bilood ee la soo dhaafay ku baahinayeen baraha bulshada, kaasoo ay ciwaankiisa ka dhigeen aayad Qur'aan ah qaybteeda dambe, taasoo oranaysa saa ma yaxkumuun, oo micnaheedu yahay waxaa xumaaday waxay xukumeen. Xaqiiqdii muuqaaladan waa dagaal warbaahineedkii ugu cuslaa oo ay shabaabku ku qaadaan dowladda aan tabarta badnayn ee ka jirta Soomaaliya ilaa xilligii Cabdullaahi Yuusuf iyo Geedi. Soomaalidu waxay ku maamahdaa gartu sodog ii seedibinnama taqaan ee Allay taqaan, oo micnaheedu yahay gartu eex ma gasho. Waxay kaloo tiraahdaa gaalka dil gartiisana sii oo ay ula jeedaan ninkaad ishaysaan iska dhici wuxuu kaaga fiican yahana u qir. Anigu ma ahi siyaasi xildoon ah oo dhaliil wax ku raadinaya, mana ahi qof shabaabka taageero gaara u haya. Waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed oo aragtidiisa ku soo bandhigay oo aysan wax saameyn ah ku lahayn waxa ka jira dalkii hooyo. Waxaan jeclahay inaan idin la wadaago waxaan u iri gartu Allay taqaan. Anigoo isdultaagaya wuxuu xambaarsan yahay taxanaha al-shabaab. Marka hore inta aanan u gelin faaqidaada taxanaha saa ma yaxkumuun, waxaan filayaa in maanta qof walba oo garaad leh oo uusan daah ka saarnin in dacaayadaha warbaahintu yihiin hubka ugu culus ee laisku adeegsado oo xitaa lagu dumiyo dalal dhisnaa. Waa tuwaabwaankii Soomaaliyeed lahaa. Afku wuxuu la xoog yahay magliga xawda kaa jara. Cilmi ahaan waxaa laisku raacsan yahay in dagaalku yahay cudud maal iyo carab, oo ah kan hadda aan ka hadlayno. Haddaan u soo noqdo isdultaagii taxanaha xarakada al-shabaab, wuxuu ahaa runtii dokumentari aad loo soo diyaariyey, waxaana aad dareemaysaa in waqti badan la geliyey ayna diyaariyeen dad aqoon dheeraada u leh dagaalka warbaahinta. Waxaa aad ii soo jiitay 3 qaybood oo kala ah magaca taxanaha, marjicyada iyo tayada muuqaalada. Magaca ay doorteen ee saa ma yaxkumuun waa aayad Qur'aan ah. Waxay u doorteen magacan maadaama ay weerarayaan dastuurka qabya qoraalka ah ee maamuladii iska dambeeyay soo guuriyeen, oo qaybna galbeedka laga keenay, qaybna bariga, qaybna UN ku darsatay inay ceebihiisa iyo iskhilaafidiisa soo bandhigaan. Waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso maxaa xiriir ah oo ka dhexeeya magaca iyo dastuurka qabya qoraalka ah, balse markii aad bilowdo muuqaalka oo aad ku soo aragto ciwaanka saa ma yaxkumuun, kadibna aad daawato ceebaha ku jira dastuurka, gaar ahaan qaybta sinaanta ragga iyo dumarka, genderka, ama qodobka ciqaabta galmada oo leh dadka isku jinsiga ah waa isguursan karaan, galmada aan khasabka ahayn ciqaab ma leh, maxaarimta oo laga zinaysto waa xarig, liwaadka oo caruurta lagu sameeyo waa xarig iyo ganaax lacageed, waxaad adigoon is ogeyn oranaysaa saa ama yaxkumuun. Waana muhiimadda ay shabaabku u doorteen magacaas sababtoo ah waxay aad u fahansan yihiin saameynta warbaahinta. Tan labaad waa marjicyada ama waxa loo yaqaano referensiska. Waxaa la yaab leh muuqaalka inta uu socday 77% waa qoraallo dastuurka ay ka soo qaateen iyo xubno ka tirsan dowladda sida baarlamaanka iyo wasiirada oo ka hadlaya dastuurka waxa ka khaldan iyo ceebihiisa, ama iyagoo amaanaya ceebahaas oo ka dhigaya wax aad u wanaagsan ama caadi ah. Haddii aad u fiirsato meeshaas waxaa ku jira 2 qodob oo aad muhiim u ah shabaabkuna ay ka faa'iideysteen una isticmaaleen dagaalka warbaahinta. Tan koowaad waa in shabaabku soo bandhigeen dhaliilo uu ku cad yahay qoraalka dastuurka iyo sheegashada mas-uuliyiinta dowladda oo aysan ahayn wax ay shabaabku ku dacaayadeenayaan cadowgooda, sida inta badan dowladdu isticmaasho dacaayad faaruq ah oo aan wax macno ah samaynaynin ama caddeyn loo haynin. Tan labaadna waa soo bandhigidda ay dadkii Soomaaliyeed u soo bandhigayeen xubnihii dowladda oo qaybna ay ceebeynayso dastuurka oo u marqaati kacaya shabaabka, qaybna amaanayso, kuwaas oo ay u tusayaan wax ma garato aan istaahilin mansabka ay sheeganayaan. Waxaa kaloo xusid mudan in culimadii Soomaaliyeed ku wada miisaanka bulshada ku dhexlahaa, sida Sheikh Shariif Cabdinuur, Sheikh Cumar Faaruuq, Sheikh Maxamed Macalin iyo culimo kale oo aan loo tiirin karin al-shabaab ay soo daliishadeen iyagoo dhaliilaya dastuurka, kadibna ay culimadii dowladda taageersanaa oo ay muddada dheer dadka horkeenayeen, sida Sheikh Bashiir, Sheikh Cali Wajiz iyo Sheikh Umar Maradii meesha uga dhacday. Waana waxa shabaabku u doorteen qaabkan iclaamiga ah. Tan u dambeysa waa midda tayada muuqaalka oo ay soo bandhigeen oo aad u sareysa. aadna moodayso tayooyinka HBO iyo Netflix ay sameeyaan ama ba ka sareysa oo marka qofku daawanayo soo jiidanaya dareenkiisa daawasho. Tani waxay tusaale u tahay in dhalinyarada ay maalinba maalinta ka dambeysa sii horumarinayaan warbaahintooda, walow ay la kulmayaan dagaal xagga warbaahinta ah oo aan xitaa loo ogoleen in muuqaaladooda ay ku sii daahaan baraha bulshada. Haddana waxay haystaan dad professional ah oo yaqaana waxa ay sameynayaan. Isbarbardhigooda marka aad fiiriso qolada dowladda ama maamul goboleedyada, waad la yaabaysaa TV-gooda sida uu u liito muuqaal ahaan, halka shabaabku ay muuqaal ahaan la tartamayaan telefishinada caalamiga ah. War iyo dhammaantiisa haddaan soo koobo hadalkayga, waxaa jirtay maamaha oranaysa, gari labanin kama wada qosliso, shabaabku maanta warbaahin ahaan way ka adkaadeen dowladda. Shakina kuma jiro in dad badan oo Soomaaliyeed ku kasbanayaan dagaalkan warbaahineed ee ay bilaabeen. Mana ii muuqato in qolyaha dawladdu iyo saaxiibadooda naasnuujiya ay diyaar u yihiin joojinta dagaalkan iclaamiga ah ee ka soo fatahmay koonfurta Soomaaliya. Haddii ay ku sii socoto sanadaha soo aadan barqacad baafurayaasha maanka bulshada Soomaaliyeed gacanta shabaabku ku dhacayaan, waxaana dhacaya wixii ka dhacay Afghanistan 4 bilood ka hor, balse aan dhowrno waxa ay la timaado dowladda farmaajo ama tan ka dambeysa ee bedeli doonta. Laba samid unbay noqon, ama kubii ka horeeyay ee Cabdullaahi Yuusuf, Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh meesha ay shabaabku mariyeen bay raacaysaa, ama barbardhac bay ka baryi doontaa ileen gartu allay leedahay. الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام كودهان انت أيام كسوة قبقبين إنا برامش كالروح ورئيسيضة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داني إلهي بعيد العمى السامي دين عظيم هو السامي.